добра мисъл, добро чувство и здраве. 24-та лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 11 март 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Искрив. Чете Иванка Петрова. Молитвата Отче наш. Песента Венир Бенир. Направихме следното упражнение. Ръцете настрани, лявата отива при дясната, допира се до пръстите и се движи по дясната до рамото и после настрани. Дясната отива пред лявата и се прави същото движение с дясната ръка. Направихме го няколко пъти. Направихме го обливането 3 пъти. Съвременните хора са погълнати от обикновените работи на живота, само в ядене, пиене, в обличане, събличане, спане, малки занимания. Мислят, че много работа вършат и то яденето не е на свят. Не ядем по всичките правила, както трябва да се яде, и водата не пием, както трябва, и знанието, което имаме, е разпокъсано. Ако вземете съвременните лекари, по аналогия ще ви разправят за всичките човешки кости, но и то е разпокъсано. Един физиолог ще ви разправя за физиологическите процеси, но отделни са. Сега религиозните хора казват, че човешки ум е отделен, човешкото сърце е отделно, човешкият дух е отделен и човешката душа е отделна. Каква връзка има? Фигура 24.1. На чертеж имате ъгъл А, който е 90 градуса. Представете си, че АБ представя човешкото сърце, АС представя човешкия ум и БС представя човешкото тяло. Уравновесено ли е човешкото тяло с човешкия ум и сърце? Сърцето е по-слабо развито. Представете си, че имате един висок човек, 185 см. Гръдният кош е тесен, рамената са широки, но заоблени. Не са права линия. Фигура 24.2. Вие може да мислите, че тия неща са произволни, нищо не значат. Много значат. Човек с такава права линия на рамената, каквато работа започне, може да я свърши добре. Онзи с заоблените рамена, като на жена, много работи може да започва, не ги довършва. Едно съвпадение има в природата. Имаме един триъгълник. Ако го положим по хипотенузата, представя човек, който е материалист. Може да му говорите за духовни работи, но за него са второстепенни работи. Защо е такъв човекът? Вие искате да го обърнете, да го направите член на някаква църква, ще го направите толкова, колкото може да направите кърта да работи в една градина. Той винаги ще прави той, което знае. Ако вие направите заека член на някоя черква, като види хора, ще хукне. После ще намери извинение, казва: аз съм миролюбиво същество, Бог не ме е направил да воювам, не обичам с никого да се карам. Ако ме викате за някаква идея да устоявам, да се бия с хората, не може. Ние казваме, че той е страхлив. Мислите ли, че безстрашните хора правят нещата така, както трябва? Не. По отношение на живота, той е извинително. Има хора, които са страхливи като зайците. Той трепери. Като остане 4-5 часа без хляб, настръхнат космите му казва: гладни ще измрем, 4-5 часа не сме яли. Казвам: не умираш, ще измрат жена ми и децата ми. Не може да се умира така. Постил съм 24 часа по 2-3 дена. Не може, казва, ще си замина, ще умре човекът гладен. Всички ония хора, в които страхът е силно развит, съвестта е слабо развита. Защото най-високата степен, до която животните достигат, то е страхът. Страхът е законът на животинското царство. Писано е: слабия да плюе на краката си и да бяга. Щом го викат да го съдят някъде, че е направил престъпление, да бяга, да се не явява, слабия да бяга. Щом го хванат, той е виновен и веднага смъртно наказание. Една лисица, като хване кокошката, или един вълк, като хване агнето, какво става? да плюи на краката си да бяга. На земята хората задават въпроса, защо трябва да бяга. Слабия трябва да бяга нищо повече. Със своето бягане ще развие своя ум, че ще проточи краката си. Следователно, на него Бог му дал сила да бяга. Една сила, която да уравновесява силния. Силния, като го хване, веднага ще го разкъса. Сега, ако вземете съвременните хора, имат особени понятия за правото. Вие искате силния да служи на слабия, но то не е в животинското царство. Силния да служи на слабия не е и в човешкото царство, то е в ангелския свят. Ангелите правят това, слизат да служат на хората, които ще наследят царството Божие. Силният се изволява, като дойде, умен е, може да направи всичко да ти услужи, от него ще искаш той, което в даден случай ти е необходимо. Не може да искаш от него много знания, тебе ти трябват малко. Най-първо ти трябва да бъдеш справедлив. Но справедливостта е едно божествено чувство в човека. Да имаш човешко достоинство, то е човешкото. Достоинството е на човек да бъде честен, те първа има да учат справедливостта. Минаваш някъде и някое куче веднага се нахвърли отгоре ти, стражаре то, поставен то, казва, господарят ми, никой да не минава. Щом те лаят кучетата, трябва да знаеш, че тия хора не са добри в селото. Аз като вляза в някое село, познавам хората по кучетата. Щом кучетата лаят, казват, хората са такива. Щом кучетата лаят по-малко, хората са по-добри. Щом ме залая кучето, дам му малко хляб. Погледне ме кучето, казва, да не искаш да ме подкупиш, казвам. Има добри хора в света. То започне да си маха опашката. От съвременните хора всеки мисли, че като умре, ще иде в оня свят при Господа да му се оплаче. Ако остане като умреш, да му се оплакваш на Господа, то е загубена работа. Значи в небето ангелите ще оставят своята радост и ще слушат твоите оплаквания, че някой тебе те унеправдал. 100 лева не ти платил или 30 000 лева. Ти ще идиш при Господа и за 100 лева да се оплакваш, че тия пари най-първо не са твои. Тази работа Господ я създаде, ти не защищаваш правата на Господа, но защитаваш своите интереси. Ако искаш Господ да ти обърне внимание, и ти трябва да обърнеш внимание на много малки работи. По пътя, като вървиш, ако видиш една мравя, която се дави, ти с една сламка и помогни да не се удави. Господ ще се спре, ще обърне внимание. Ако искаш да му кажеш, че брат ти не ти дал нивите, то си има друг закон. Вземането и даването в света не представлява морална работа. Един човек, който не си изпълнява длъжността, спада към друга категория. На богатите хора трябва ли да се прави добро? Ако не се спреш при една мравя да я избавиш, Господ няма да ти обърне внимание. Защо ще я извадиш? Тази мравя е един ангел, който се е превърнал на една мравя и иска да види, дали ще обърнеш внимание. Като я спасиш, той запише това в книгата си. Ще кажете, ангел се прехвърлил на мравя. Когато онези двамата ученици на Христа пътуваха и Христос се присъедини към тях, казва, защо сте така замислени? Те казват, да не би да си странник, че не знаеш какво стана в Ерусалим? Хич не го познаха. Започнаха да говорят и се чудиха един странник да им говори така, казват му, остани с нас, малко да ни поговориш, много умни работи говориш. Като го познаха после, веднага изчезна. Изчезна защо? Понеже бяха материалисти. Той изчезна, за да бъдат те свободни. Сега вие казвате, защо трябва да бъдете свободни? Представете си, че вие имате да давате някому. Българинът, когато има да дава 20 000, счита го много. 35 000 има да дава, не го счита за много голям дълг. И 40 000 не счита, и 50 000 не счита, но 20 за него е голямо число. Ако този банкерин върви подир тебе, ти ще бъдеш ли спокоен? Благородно е да те остави човек да си ходиш спокойно, гледаш, никой няма около теб. Питам, ако Господ би се явил в света и ако върви по стъпките на всеки едного от нас, никакво престъпление нямаше да има, но каква свобода щеше да има? Никаква култура не щеше да има. Този триъгълник, правоъгълният в скоби, представи човек, който обръща внимание само на материалните работи. Този астрологически ще помисли малко, но за да стане човек такъв, може би 10 поколения са работили в това направление. Вземете в растителното царство дъбовете, които растат в долините. После постепенно се редуват боровете, други дървета. Дъбовете са материалисти. Те растат на най-ниското. После идат боровете. По-високо са клековете, колкото по-нагоре се качваме, до 1900 метра боровете растат, оттам нагоре идат клековете, а дето престават клековете, идат малките хвойни. Такова е положението на тези, които растат на високите области. Те лазят по земята. Сега ние мислим, за да бъдем духовни, искаме да имаме един външен физически изглед. Мислите ли, че всеки човек, който физически е представителен, че той е умен? Може да е така. В животинското царство най-голям е слонът и най-умен е. Но питам, ако съвременният човек би бил такъв голям, както слона, и ако са му нужни на ден 75 кг ориз, при сегашното положение, когато едва може да се намери половин кило или 1 кило ориз, как ще намериш 75 кила? А ако всички имате такива големи тела, та трябва да се храните несъвместимо с живота. Казвам, в физическо отношение нуждите на хората трябва да се намаляват, а умствените и сърдечните нужди да се увеличават, не безпокойството, но възможностите за духовно развитие. Духовното развитие е свързано с сърцето на човека и с неговия ум. Колкото човек е по-добър и по-умен, и неговото положение е по-добро. Всичко в света зависи от три неща – в ума на човека, от добрината на човека и от справедливостта на човека. Добрината на човека включва тялото. Ако ти не си здрав, ако ти не си добър човек, човек не може да бъдеш. Това е една максима. Добрината е свързана с здравето, с физическия живот. Справедливостта е свързана с духовния, с сърцето. Човек, щом е справедлив, той има добро сърце. От него може всичко да очакваш. Той е умен, може всичко да направи. Тогава, ако той е добър, линиите на тялото са отлични. Имате отлично тяло. Хубостта на тялото зависи от ония дисхармоничните линии от гънките на лицето. Да кажем, че челото е като на китайците, фигура 24-3. Или ако имате чело на бялата раса, фигура 24-4. О китайците, техния предметен ум е силно развит. Няма по-лакоми хора от китайците. Един американец разправя, че бил поканен на гости в един китайски мандарин и 40 вида яденета трябвало да опита. Поднесли му и от всичките трябвало да опита. Две седмици след това боледувал. Питам, какви ще бъдат тия 40 вида яденета? Някой път може да има някоя котка, някой път може да има месе от куче, от конско месо, всичкото изготвено и много други яденета. Европейци, които отиват в Китай със своите кучета, често изчезват кучетата им. В китайца физическият живот е силно развит, достъпен е предметният ум. Възможностите в миналото, които са се дали, не е използвал тия възможности, не е могъл да се повдигне. И културата дошла до известно място, казва, по-нагоре тази работа не е заради мене. Отказал се. Когато жълтите са се отказали от своето предназначение, дойдоха белите да продължат културата. Понеже и белите са достигнали до едно място, че по-нагоре не отиват, има една друга раса, която ще дойде, наричате шестата раса. Шестата раса ще се отличава по това, че никога няма да пожълтява. Един човек от бялата раса може да пожълтее, когато заболее. В шестата раса жълтина няма да има. Сега жълтия цвят е хубав, но той се явява в физическия свят. Като се разболее, не може да издържи. Защо му са дадени болестите? Болестите са чужди вещества, които заставят човека да мисли. Една болест не е нищо друго, освен връзка с един по-низ живот. Ако си умен, всички тия низши същества може да ги хванеш и да ги туриш на работа. Сега, като не може да им дадеш работа, те се измъчват, казват, как ще им дадем работа? Грамадни сили имат те. Няма нещо в природата, което човек да не може да го подчини. Разправя доктор Бъкли, професор по богословие в Чикаго, една своя опитност. Среща на пътя един стар свой приятел, когато пита къде е ходил, казва, ходих да гледам как бълхите ходят да дефилират. Как може да дефилират бълхите? Ти искаш да се шегуваш, не ме занимавай с такива работи. Ела с мене да видиш. Отиват. Един господин под едно стъкло натурял хиляди бълхи и той, като им заповядва, те се нареждат по полкове, дружини, взводове, отстрани има офицери. Както им каже, и бълхите дефилират. Той казва, че това било наследствена черта да заповядват на бълхите. Казва, ние имаме тази дарба. Най-голямата мъчнотия, която срещаме при бълхите, е да ги отучим да скачат. Щом се отучат да скачат, вече могат и да дефилират. Под тия стъкленици той ги учи. Вие по някой път се обесърчавате. Ако то и човек може да научи бълхите да дефилират, защо човек сам себе си не може да научи? Защо уния сили, които са вложени в него, да не може да се справи с тях, да тури ред и порядък, казва, тази работа е сложна? Никак не е сложна. Най-първо ще отделиш от себе си уния благородни сили. Всяка сила, която произвежда болка, не е в хармония с тебе. Ще намериш уния сили, с които ти си в хармония с тях. Всяко чувство, което произвежда приятност, не в неприятните или във всяка мисъл, която е приятна, тя е права. И в яденето да ти е приятно, не да бързаш. Ти ядеш, бързаш. Няма защо да бързаш. Ядеш и като останат още 10 хапки, спри. Ти тъмън ще се наедеш и ще вземеш студена вода да пиеш, туриш я в стомаха. След като си ял и си пил студена вода, българинът казва. Не зная какво ми стана, урочасах. Много хубаво беше сготвено яденето, но не знае откъде дойде. Хич не му иде на ума, че студената вода е причината. Две студени чаши, студена вода изпил и спира се онзи процес на храносмиването. Сега вие ще кажете, ние не ядем кокошки. Същия процес е, ти тъмън си ял картофена супа и след той пиеш студена вода, мислиш, че работата ще върви. Или загорещил си се на някой път, ходил си малко да се поразходиш и вземеш една чаша студена вода. Човек за яденето трябва да има една специфична нужда. Той не трябва да бърза да пие вода. След яденето трябва да мине най-малко 40 минути, час, час и половина да мине и тогава да пиеш вода, не да я пиеш веднага след яденето и пак да не я пиеш изведнъж, но да пиеш водата, както кокошките правят, глътка по глътка. И ако пиеш една чаша, да ти вземе 20 минути. До той време работа имаме. Сега те са физически работи. Ако приемем една храна и нямаме любов към тази храна, тя не може да ни бъде полезна. Храна, която с любов влиза в тебе, тя те ползва. Казвате, не ще намерим храна, която обичаме при тия условия. Един анекдот ще ви разкажа. Отива една българка при един свещеник да се изповяда. Преди Великден било, казва, че стомахът ти е разстроен, свещеникът ти позволил да вземе малко дървено масло. Казва, че не е грешно да яде дървено масло. Тя, бедната жена, нямала пари да си купи, мислила какво да направи, къде да намери дървено масло. Тя имала свинска маса, стопила маста, направила една дървена цев и прекарала маста през дървената цев и станало дървено масло. Започнала да се готви от нея и после казва на свещеника, от как започнал да ям дървеното масло? Много добре ми върви. Свещеникът не знаел. Тя благодарила на свещеника. Тази жена знание имала. Как да превърне свинската мас в дървено масло? Има хора, в които храносмилателната система е слабо развита. Показва се в слепоочните области. Всичките хора не могат да ядат еднакво. Трябва да се съобразим с закона. Този, на когото слепоочните части са сплеснати, той избира деликатна храна. Онзи, на когото са изпъкнали, може да яде друго. Не е позволено на всички да ядат еднакво. Ако вие наблюдавате разните хора в яденето, някой обича череши, някой грозди. Разните хора имат разно разположение към яденето, много разнообразие има, те са като пчелите. Най-първо имат цветове, които те обичат. После, като не могат да намерят хубавите цветове, тогава намират второстепенни. От първостепенните събират първостепенен мед, после посещават второстепенните цветя и третостепенните. В второстепенните, второстепенни са и соковете, които събират. Всяка храна има и особени сокове, да казвам, за бъдеще. Като дойдат хората, за яденето няма да бързат. Ще бързат в размишлении. Ще бъдат в размишление да се помолят, да попитат Господа да ядат ли тази храна или да не ядат. Ако е позволено, в тях ще се отвори разположение. Някой път не ти е позволено и ти не искаш да ядеш. Ако се подчиняваме на този закон, по-добре ще ни бъде. Не си гладен, не яш. Гладен си, яш. Не да туриш стомаха си царевица, която е варена преди три дни, че да ядеш, като свариш, да я ядеш. Не житото, като го свариш след три дни да го ядеш, не брашното, като го смелиш след 6 месеца да го ядеш, така казвам. Онези от вас, които искате да имате духовен живот, трябва да имате една философия. За храната трябва да бъдете специалисти. Ако животните са разбрали храната, само ние, съвременните хора, казваме, каквото ни е приготвено, това ще ядем. Общо това не е право, но специфично на всеки му трябва особена храна. После и при дишането трябва да внимаваме. Ако приемеш въздух и в ума ти седят отрицателни мисли, ти тровиш себе си. Ти си същество, което не можеш да извадиш праната, онази енергия, ти се безпокоиш за нищо и никакво. Нещата в природата се предават. Ти си прокажен, който бутне хляба, и ти, ако изедеш този хляб, веднага ще дойде и проказата. Крадецът, като бутне хляба, и той предава своето разположение на кражба в хляба. Користолюбивият, злобният, кой каквото пипне, предава от онова, което има. Добрият човек. И той предава. Така казвам, за бъдеще хлебарите трябва да бъдат най-добрите хора специалисти. Трябва да е свършил 4 факултета. От него зависи здравословното състояние на хората. Онзи градинар всички тия зеленчуци, които произвежда, предава своето разположение на тях. Казвате, с какво ще се занимават хората за бъдеще? С това има да се занимават. Когато Бог създаде Адама, приготви му храната. Всичките плодни дървета бяха храна само от едно дърво, не трябваше да яде. Питам сега, какво мислите вие? Защо на Адама и на неговата другарка Ева се поревна да ядат от забраненото дърво? Забраненото дърво е да ядеш печена кокошка. Лошо ли е да ядеш печена кокошка? Лошо ли е, понеже в кокошката, в клетките й, има нечистоти и вътре. Всичките кокоши, лайношини, са вътре. Всички волски лайношини са в месото. Мислите, че месото е чисто? От хигиенично гледище нечиста е храната. Даже и в растителното царство има нечисти храни. Не съм съгласен да ям плода на растения, на които са турени човешки извержения. Сега ви навеждам да мислите. Всички вие сте градинари. За външния свят не ви държат отговорни. Каквото има във външния свят, то си остава във външния свят. Но онова, което вие правите в себе си, всичкото й ви държат отговорни за него. Онова, което сте сложили във вашето тяло, вие сте отговорни заради него. Онова, което сте наслоили във вашето сърце, вие сте отговорни заради него. И онова, което сте наслоили във вашия ум, вие сте отговорни заради него. Външния свят служи само като справочна книга. Каквото е наредено, е за света. Онова, което нареждаме в себе си, е за хиляди поколения. Вие казвате, вашите чувства, добрината, която имате, не могат да бъдат вашите чувства здрави, ако не сте добри. Сега не говорим само за един живот от 20, 30 или 120 години. Говорим за поколения. 10, 15, 100, 200, 300, 500 поколения не могат да бъдат здрави, ако не са живели с добри чувства. Ако разгледате дробовете на един човек, който е здрав, знаеш каква красота има. Много красиви са дробовете, много красив е мозъкът. Един момък, който мисли хубаво на един човек, добре организиран, съвсем другояче е устроен. Сегашните хора имат много повърхностно. Гледат само някои неща отгоре. Така казвам, ние имаме една задача. Да оправим погрешките на миналото. Най-първо трябва да имаме един равностранен триъгълник. Някой човек трябва да бъде висок, умът му трябва да бъде висок, широчина да има. Сърцето му трябва да бъде обширно, тялото и малко пространство трябва да бъде добре организирано. Има хора, които са така организирани, че дървеница не може да се приближи до тях. Има хора, до които въшка не може да се приближи. Опитвали ли сте, ако носите една вълча кожа? Въшка във вълча кожа не влиза. Вземете магарето. То никога не търпи конска муха. Като кацне, то реве. Конят ги носи. Трупът се по корема му на магарето, само една да кацне отгоре му, то знае, започва да прави известни движения и тя си замине. Магарето казва: тук няма да бъдеш, аз не ти позволявам. Конска муха при мене да не идва. И не отиват. Ако магарето може да изпъжда конските мухи, защо ние да не можем да направим същото нещо? Тия конски мухи защо ни са? Сега казвате, нервни сме, не можем. Нервността е една конска муха. Неразположен си. Когато започнат от физическия свят да минават в духовния, винаги стават нервни. То е признак. Ти станеш много чувствителен. Трябва да знаеш и да започнеш да заповядваш на конските мухи. Дойде ти да кипнеш, да заповядваш, когато се яви някой да те дразни, многоточи. Тръгнал някой просек, подире ми, казвам му, нямам. Той мисли, че го лъжа, върви пак. Може човек да се върне и да го нахука. Но изваждам кесията си и му показвам, че е празна. Казвам му, втори път ще имам предвид. Разправяше ми един американец, вървя, казва, и за тънтените улици, и подире ми един, който иска да ме обере. Аз извадих кесията си, обърнах се, да я види, че е празна. Като обърнал кесията, онзи вече не го следи. Иска да му каже: нямам, ако имам, да ти дам. Та първото нещо. От всинца ви се иска самообладание. Съвременното човечество няма самообладание. Не, че да не се дразни никак, в годината веднъж или в месеца веднъж да се разсърди, след това като актьор пак да дойде на себе си. Бият се двама души, нека се бият, и двамата са силни. Американците не се бият с дърво, но с юмруци. Видиш двама американци, хубаво облечени, с шапки, единият обидил другият, ако погледнеш шапките от хръкнали, кръв се появи. След като се бият 15-20 минути, единият набие други, другият набие първия и пак се примирят. Какво ще се меси в тяхната работа? Ти ако се месиш, и тебе ще набият. Ако искаш да се месиш, трябва да си боксьор. Иначе ще те наложат и двамата. Казват: ти нямаш право да се месиш в нашите работи, ние не сме те викали, то е част на наша работа. Седни и гледай. Като удря, хубаво удря. Иска да произведе впечатление, че иска да го усъкати, но както пчелите се бият. Тя ще те ожили по носа или някъде по лицето, да се откажеш от идеята да ходиш да вземаш меда. Щом се откажеш, няма какво повече да те жили. Та казвам, пътя, по който вървите, духовният живот не се добива така. Най-първо дойде човек, някой, и те безпокои. Гледам, има тук един художник. Един ден иде и ми носи една картина Александър Невски в рамка. Храмът, както и да е, хубаво направен, но сенки има. Като художествено изложение ще го укача. След Александър Невски иде същият и пак мене намира, не друг. Казваме: учителю, оголях, дрехите са драни, нямам палто, рекох, много хубава картина става от тебе. Художниците обичат да рисуват такива със скъсани дрехи. Той носи картини и най-първо избрах кавала. Хайде да имаме за спомен да си турим кавала. На човека му трябва средства, мен е намерил и дошъл, аз казвам: защо да ме безпокои, разговаряме се. Защо така твоята работа? Казвам: не зная какво ме преследва. Той отие на тури, каквото вземе, харчи го. Ти му дадеш 5-10 лева, той отие в кръчмата и спие ги. После пак няма. Те са хора на широко. Те са били в миналото аристократи, богати. Сега провидението ги турило на сиромашия да изправят този недък. Още като му даваш, казва, да има човек да си похапне, пък да има и червено. Рекох, без червено не може ли? Според мене не се пие виното. Като намериш хубаво вино и хубавите изби, ще пиете бяло вино и една чаша ще пиете, казва. По-хубаво е онова от лозата. Казвам, там е всичкото зло, че хората са пили от лозата. В пиянството има една хубава черта. Знаете ли коя е? Човек, като се напие, щедър става. Мускалитин става. Като се напие, тури шапката на страна, запее горо ли, горо зелена или друга някоя песен. В пиенето придобивката е по-малка от загубата. Той се отваря за своите другари, става щедър. Щедър става, но от тях приема всичките неразположения. Не е за добрите хора да пият. Хубаво е, но на другия ден казвам: много съм пил, главата ме боли. Не е хубаво така. Казвам, щедростта, която се отваря между добрите хора, има едни резултати, която се отваря между лошите хора, има други резултати. Да казвам, на земята трябва да бъдем отворени за невидимия свят. Сега вас по някой път ви е страх да се говори за болести. Не е умно да се говори за болести, но ако се кажат, че имаш началото на една болест, ще ти покажат по кой начин да се освободиш. За предпочитание да знаеш и да вземеш известни мерки. Ако не вземеш мерки, тази болест се увеличава. Да допуснем, че ти ядеш и пиеш студена вода, ще имаш един разстроен стомах само от водата. или да допуснем, че ти си гладен, не си ял, дошъл някой да те раздразни. Никога не се дразни, когато не си ял. Когато си гладен, не се дразни, защото е опасно. Ако се дразниш, веднага ще се възбуди черният ти дроб, може твоята жлъчка да работи и да пусне няколко капки и да направи пакост. При глада по възможност трябва да си спокоен. Като се наедеш, може да се тревожиш. И тогава не може много да се тревожиш, защото пак ще спреш процесите. Ние живеем в един свят, дето Бог всичко е наредил, всичко е предвидил за нас. Няма нещо, което невидимия свят да не е предвидил. За много малко работи има да се тревожим. Работите, които ние сме създали, не са излишни. Най-първо ти пази доброто настроение. Пази доброто, което само по себе си имаш. Пази своята справедливост, която имаш. Пази и своята разумност, която имаш. Онова, което става в природата, ти го остави на Бога. Бог е всемъдър. От незгоди на живота ще извади най-хубавите работи. Той може всичко да направи, ти като човек не може да направиш. Всеки един от вас нека види какво го смущава. За пример, често страдате, не може да се търпите двама души. Естествено, и двамата сте положителни. Щом двама не можете да се търпите, турете един помежду си. Ако пак не може да се търпите, турете втори, ако още не можете да се търпите трети, и вие веднага ще можете да се търпите. Значи, трима души са необходими, за да се трансформират вашите сили. Да стане единият положителен, другият отрицателен, даже ще започнете да се обичате. Сега вас по някой път ви е чудно, как човек може да обича другиго. Посаждаш едно дърво, приятно ти е зеленичко. Обичата, която имаш към него, очакваш то да роди плод. Първата година, когато роди първия плод, ти имаш особено чувство. Онова, което ни привързва, то е плодът. И човек ражда, и ние сме като дървото. Доколкото хората могат да се ползват от нашите плодове, които раждаме, дотолкова сме обичани. Когато нямаш никакъв плод, ти не можеш да бъдеш обичан. Същия закон. Хубавите мисли, хубавите чувства привличат хората, те са храна. Едно хубаво чувство храни човека, една хубава мисъл храни човека. Дойде някой при тебе, ще го успокоиш. Той е нахранване. Даже при светиите много хора, като са ходили гладен, иде, но от него излиза нещо и се усеща сит. Идеш при някой лош човек, гладът се увеличава. Страх те е. Та казвам, ако се яви комисия, колко ще издържите на търпение? Въздържанието е хубаво. Не само да търпиш, но да си създадеш разположение. Дойде някой, говори ти, хвали се. Погледай го, той е човек търговец, извадил всичката си стока на пазара, нека продава, защо се хвали? Нека се хвали. Другият извадил ножа, той е военен, нека се покаже какво има. Някой мълчи. Ние не сме съобразителни, някой по натура е мълчалив, скрит, не иска да говори. Вземи това предвид. Ако говори много, слушай го, а ако не говори, и ти мълчи с него. Та ще ви приведа един психологически анекдот. Един от нашите заминали братя, Гумнеров, отива в един дом, дето детето плаче 2 часа, и нито баща му, нито майка му могат да го умирят, казват какво да правим. Казва, оставете го на мене. Влиза Гумнеров, затваря вратата, гледа, то вика. Той си затваря очите и той започва да вика. То вика и той вика. Като го поглежда, детето каза, много плачеш, бе, много викаш. След половин час излиза детето с Гумнеров, не плаче. Казва, ти защо плачеш? Аз плача, но тебе биха ли те? Един психологически момент, казвам, вземи участие. И привидно в страданието на един човек, и ти ще го премахнеш. Когато ви говоря за музиката, имам предвид, понеже най-лесно се сменят състоянията. Онзи ден ви казах до сол, колко са трептенията на тоновете. Ла има 426,70 трептения. Си 495, горно до 512. Ти, щом вземеш вярно до, може да се справиш с мъчнотиите, които имат разрешение. От всяка мъчнотия може да излезеш. То е посаждане на едно семе. Щом вземеш правилно ре, тогава ще знаеш добре растежа. Който взема ре правилно, в него движенията са правилни. Прими, нагаждаш се на външните условия. Без ми, то е една корава почва. Фа, значи имаш достатъчно магнетизъм, защото фа всичките онези имат благоотробие. Които са сухи, не са фасисти, не вземат фа. Които имат корем, фа е повече, отколкото трябва. Сол, който взема, ще носи добре, той може да се облича добре, да мисли добре. Ла, който взема, всяка работа ще я довършва. Си, който взема правилно, ще знае как да се примирява с хората, знае как да яде. Следователно, в органическия свят музиката е педагогическо изправление на нашите недъзи. Сега да ви представя гамата в движение. Учителят кляка, издига си ръцете настрани и пее до. Десният крак напред, ръцете успоредно напред, пее ре. Левия крак напред, ръцете настрани, пее ми. Десният крак напред, ръцете пред гърди, пее фа. Левия крак напред, отваряне на ръцете нагоре и настрани, пее сол. Десния крак напред, ръцете горе с допрени пръсти, пее ла. Левия крак напред, отваряне на ръцете, средно положение между изправени нагоре и настрани, пее си. Клякане. Десния крак напред и ръцете долу, пее до. Ти се сърдиш. Изпей си гамата. Преди да си направил един скандал, изпей гамата. Кликни долу и започни. Като клекнеш и като станеш, в тебе ще се смени състоянието. Всяка част от тялото отговаря на един тон. Ре засяга известни мускули, до засяга известни мускули, фа засяга известни мускули, сол засяга многоточие. Когато пеем гамата, засяга човешкото сърце, човешкия мозък засяга. Най-деликатната работа, дето нищо друго не може да проникне, музиката прониква там. С вяра ще пеете. Един ден ще имате опитност. Сега вие ще кажете до сега, ако светът щеше да се поправи, той трябваше да се поправи. Хората не са до сега както трябва. Пеенето в света е мощно, но малко е застъпено. В птиците е застъпено, в млекопитающите е застъпено съвсем малко, понеже слязоха в гъстата материя, изгубиха пеенето. Едва човек идва до положението на птиците. Всеки един от вас, като един вътрешен метод за самовъзпитание, да има музиката. Свирите на пияно, не свирете за хората, свирете за себе си. Пейте за себе си, ако пеете, благодарете, че можете да пеете за себе си. Всеки от вас да бъде най-добрата публика. Не се тревожете, че не може да вземете някой тон. Както и да е, пей нищо повече. Някой от вас сте пели в миналото, някои сте много немърливи, сега трябва пробуждане. Не се сравнявайте, аз ви говорих онзи ден, като чуеш някого, който пее хубаво. Спри се да го слушаш най-малко 5 минути. Минаваш покрай гората, някой слави или друга птица или щурец пее, спрете се, послушайте какво ви коства. Има щурци, които пеят хубаво, или по някой път вятърът вее през гората, има едно приятно шумолене. Казвам, обръщайте внимание на всички неща в природата и ще приемете Божието благословение. Вас може да ви се вижда смешно и да кажете, на тия години ще пеем. Тук е лошо, но там, дето отивате, е по-лошо. Ти умираш и мислиш, че като умреш, ще се освободиш. Най-първо ще се прикомандироват около тебе и искат да вземат той, което ти си събрал. Казва, дайте ни. Съберат се доста братя, като вземат всичкото богатство, ще останат само мертеците. Живял ли си при тях? Този взел, онзи взел, ти браниш, Не искам да ви представям какво правят възрастните души в тялото. Постоянно гони този, онзи и най-после удари го на плач, казва, обраха ме всичко, обраха, казва, да може да свърши, но не се свършва, но трябва да се освободите от смъртта, не трябва да се умира, не желайте да умирате. Като умрете, да дойде Господ да ви възкреси, защото ако не ви възкреси, много лоша е работата. Казвам, ние имаме идеята, като умрем. Думата умира, значи влиза в другия свят. Не ти трябва светия да си. Ако си светия, нямам нищо против, облажавам ви. Но при сегашното положение не желайте да умирате. Някой път, ако желаете да се освободите от някои свои недъзи, то е друго. Но имайте желание да живеете тук на земята или горе на небето. Животът е един и същ. Казвам, нас ни предстои добрата мисъл, доброто чувство и здравето. Три неща. Добродетелта с тялото, справедливостта с човешкото сърце и разумността с божествения свят. Три неща, на които ние трябва да служим. Като вървиш, да бъдеш спокоен, каквото и да става. Един разбойник върви, той и ти да си спокоен. Аз имах една опитност в един параход. На ковертата отгоре едно момче на 19 години има пари, един апаш седи до него и дебне. Аз го следя какво ще направи, той е тъмън, иска да бръкне, аз си помръдна главата и пак стоя, като че не гледам. Той мисли, че и аз съм апаш, но по-голям. Три пъти се опита да украде момчето и аз три пъти му помръдвах с главата. Той не можа да разбере, каза, тук има детективи, тълкува, но подчини се. Какво ми костваше да си мръдна главата? Той мисли, че сме колеги. Можех да седя спокоен и да гледам как ще го обере. Не само това, но момчето като стана, като че дойде на себе си. Като че той момче беше хипнотизирано, захласнато някъде. Той можеше да бръкне и извади парите. Казвам, като седи при вас, апаш, направете така. Мръднете си главата. Вие ще направите погрешка. Като рече да бърка, тогава мръднете с главата си, кажи, остави ме на мира. Тъй да го разбере, ще се изложа. Никак не се излагаш, поклатете си главата. Да казвам, всички трябва да имате желанието научно да придобием добродетелта. Сега имаме едно добро, което няма основа, сега ние сме отговорни, не сме никак отговорни. Отговорността на хиляда поколения трябва да изправим. Не сте отговорни за престъпленията. Синът няма да пострада от престъпленията на бащата. Трябва да изправим някои неща в света, казвате, ние не живеем добре, не правим добро. Че не живеем добре, може да живеем добре. Ако тук вие не живеете добре, мислите ли, че външния свят може да живее добре? Ние тук не сме търпеливи. Мислите ли, че външния свят е по-търпелив или че е по-щедър от вас? Защото Бог каза на Авраама, че ако има 10 души добри, то заради тях ще помилва всички. Винаги заради добрите хора се кредитират, те се кредитират. Съветвам ви, вие в Синца да бъдете от добрите хора, заради които светът се крепи. Има в нас нещо вложено добро. Сега няма да го придобием, да се разберем, да дадем ход на божественото, което с хиляди години е чакало. Да дадем ход Бог да се прояви, като вземе Господ да работи, да го слушаме, че каквото Той прави и ние да правим. Ние искаме ние да оправим работите. Като започне Бог да оправя работата, всичко оставете на Него и с Него заедно трябва да работите. Всяка хубава мисъл, която може да внесе, да я пазим, да я обработваме, да я поливаме, всяко добро чувство да го поливаме, всяка добра постъпка да я пазим и да бъдем всички радостни и весели, че животът има смисъл и за бъдеще. Иде едно велико бъдеще за нас, което се готви. Добрата молитва. 24-та лекция от 21-та година на общия окултен клас, от 1941-1942 година. Държана от учителя на 11 март 1942 година. Сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев.